Želio sam imat nekog kome ću donosit cvijeće. Želio sam s nekim dijelit svoju radost, svoje boli. Želio sam iznad svega imat nekog kome voli. Ali želje ostale su želje, nijedna mi ostvarena nije. Za me vrijeme kao da je stalo, jer i sada želim što i prije. To što želje ostale su želje, valjda tako sudbina je htjela. Želja. Želio sam od kada pamti tihi dom i malo sreće. Želio sam imat nekog kome ću donosit cvijeće. I umoram kada stigne iz daleke neke luke. Želio sam da me grle dvije nježne tople ruke. Ali želje ostale su želje, nijedna mi ostvarena nije. Za me vrijeme kao da je stalo, jer i sada želim što i prije. To što želje ostale su želje, valjda tako sudbina je htjela. To će onda biti, kada više ne bude ni želja, kada više ne bude ni želja.